هیچ وایک روبرو من نه. بله. گورم امرگا سخت توشی کشی زور من دکات. هر و هر قدر بازوم من نبید. اگر توشی دولا کلمین بینو هواش نبید. دولا کلمین؟ بله. دولا کی سخته. ام کشش نتوانی با آسانی ببره. چون کر راست خون قم دبید. مارسن ای دبیر رگا تاریک بدو زینوا. بسر چو. دی خاتون استاکاتی خویندنی وانکان تا خاتون جد لی بو بلام ساد بیرن لکاتی چوا چون ده توانین وانه بخوینین استا هیز بیانوی قبول نکره بلام ای تو لسرتا و بلینید ندا که اگر بدوی برز زور جیش داب گرید لوانکانت بردوان بیت ها باله او دزانم پیم بلد جن خریش چیا وانه نخویرین زور باشا کواتا هیچ سفری چی تایبت بو ام هرمی بیابانه نبوا تنهاشتی که گرنگ بی کشتیکی ها کشتی؟ بله خاتون او چیهی که کشتیکی پیغمبر نوحی لسر نیشتوا ده کویتا شوینه چی دوری باکور براست؟ پیم بله آیا او شوینه نگری توا؟ هی لگل ایمه بو که گوتید کشتیکی لسر چیهیک دوستید؟ ای امسیا دای گوره ام پیروزی بخشی با پیغمبر نوح درودی خوایل سر به څنګه راز ګوترین پیاو بل سر روی زوی هر بو داوی لیکرد ک خزانه کی او هر وه له همو بالنده او جاندار یک دو دانه به بدونه کشته کی ولوم څوک خوای گوره وستی لسر بو اوانی پاراست و ما وایت سر روجو تل شو باران باری لا فوزي قد ولا روجي حفدي ما نجي حودا كشتكي نوح بيغمبر درودي خواي لسر بي لسر تياي على راد وستايا كواتا كشتكي تبو تيا امارو دايو چه البسراوا نخير تونك تاوكو يستاهيج كسيقني بيني وكا كشتكي لسر تياي على راد بيتن ها امزور گرينجا باشا وابزانو تاو بوين زور سباسات بيرن زور سباس بينا بياو چی بوا؟ شته چی وانیه؟ هوای چی کما؟ براست؟ هاوره هم پیناتی بم زوانه بره کبین ای چه گرنجی بوده دا هوا هیه یا نا؟ بم زوره باش نیا و برگری کردن لسر عملی ما پیشتی من بخلوزیشی زور هیا نا بیا سوت منی بفیرو بدین ایه کواتا دبیدی سرخی بحل دین من برگری اگرم زور باشا دی کلب خیره که دوباره دست بیده که نوا بله من درام دخوام کارکم به تواوی بکن فرموها اموش بگورن بسر چو اموش نازانین کهی برای دکوین خیراکن تا اوکاتی کات من با دستوی کارکان دکین لیره با دواو امه بناو چیش بردو لیمین تیده پارین منی شیرمتی تنده دم بله بگو من دبه برگری کاری گری بردکان بگری دبه توند بید لکاتی لدزدانی برگری بله وره یارمتی بدا کلاب من دست بسرو بله باشه سرطا امبرخی اوه بگورا بله که گیشتم هوری چشا دبی هیزی چی زورت هبی بو اویل سر دولی لیمی بپاری نوا همو امانه پیویستن بو برگری کردن براستی ایمه ببختی نتوانین آمده باشیشی تو آو بکن پیش اوی بچین نو دولکه و استاده بی تنها تاوری هوا بین راستی سیدا من کار دکم من ابروزور باشم که وقت خوردن کارش دبی زور باش بین من هر لحظه استاو برسی با سبوری بدنگ با جو بگر کشته که ایم جوکو کشته که حضرت نوح هیچ جوازه چی نیا بدنگ با بوتی بدکنی ها واس بنا سبوری بدنگ با زور باشه بابا رکه بی لسر خون مبن خیره کنده ای بیر تانده تی سینی تک کم کن خلاف خیره کنده ای خیرایی که زیاد که بلعنی کم روبروی ناوچه بردین دبینوا اگر دتانیو بگرینوا یستا کاتیتی چی؟ گرانوا؟ یستا روبروی ناوچه بردین دبینوا چاوکات هم کنوا تا آماده باشی دابن بسر چاو گورو باز لما دینین بو کب نکن برده چی گوره دا بینم برابر کشتی که للای چپه و کشتی که بسوره نوا بیست پله بولای راز للای راز برده چی تیر بالا پیشه کشتی که بسوره نوا دو پله بولای چپ Huh? تو اما دولی لیمینا هر لبر اما پیموتن باب گرین اوا اما دولی لیمینا همو تان اما دبن خیراک ایمش دبی بروید باب روید بخوش عالی اوا لیره هندک هوا هیا هوا که چونا لورم هوا که زور بیزا زور باشا دون کان ایمه به یک هنگاو دا چینه پیش اوا اگر هوا که بوستی دنا دولکه دبینین اوا هل دادن خیره اکی بو برستری بلا برستین اوا کاتی اوا هاتو نشانی هم بدن که ایمه چه بله گورو بدن جوهر کانا، جای خزینی پاکت هم بکن. بله. آقا داری خواهد. بله. برز باساک تا ایره باش آتوی سپاس با من دوبون تان لیره کم یک پشو دادایین زور باشا زور باشا چاکو کیم هر وقت موریلی رو توش دعوتان لیت کن برون جین توش ریبر امام که بله ای منتی تو بیادن که باولی رب میانه بله من دمیم ببینم تو تنها برد سوپیه ما دگری Oh! بدل نیاییو اما کشتیا سیره ام کشتیا لیره چی دکا؟ ام کشتی ایچویا یا؟ چه امی لیره چی هشتوا؟ لوانه اما کشتیا که اینوه بید بله منیش همان بیدو که توم هیا بلام سر کرده کشتیا که نوع لسر چیه آراراتا بلام اما راستا شتی چی سر سرخی نره؟ فرمانده تکه یوره سر یرب که هیچ کس یک هیله ایو بتوانی اما بخوینه توا؟ بله گبرم اما بر رایجین در خوینده توا جوار نوچینه که روشالاتیه رایجین؟ گبرم اما نای او کسی یه کاروناکی پیدا کردوا پیدا نکاتی بسر هاتوا اما پیدا نشینیه کوای اما تو ما پیشه ادا جوله من دم ایو زوری امریکان ببینم بله جین اگه داری خود با چون که ایمه نزنین چینه نو دایا بله لکس چیه چی هسته ای ده ده بیب گیو تهیره و کلاب خیره و رهیره بله آمسیا. آمسیا. راستی تو بله اما چنین بی. تو بله بوتی اما معلوم نه اوداور بره بی. لجیانم ده لیمیواد جوانم نبینی وا. ولام تو بله لیره چیب که. لوانه ام لیمی هلگت بی. کاته که کوتوت ناو ام دولاو بجیم آوا. ولام بام زوره لسر چیه؟ اتوانم پیام بله که ام کشته فری وا. چی؟ اما محوظا نابی جین، شتیک درباره اما دزانی؟ نخیر لباره ام کشتیه چون بیرده که توا؟ ما بسته تیا دبی اما امیری فرین بی، براکم درستی کرده بی جین نخیر، اما محال نیا تاوکو او امیری فرینه بکنه راستی دبی هول بدین بودو زینوی ام شنه نازه گیره او که دتوانین او امیره دروز بکن باوی بکارینانی ام اهو پرچیگ آسن دفرین تاوکو درستا سلاو گورم لما به هدارک ما کو کردوا بردمان بو کوگاکی پشتوا تگه ایشتم باز بو تو سیروی داوه لام دنیای دا چندشتی نامو دا بینم اوه راستا نخیر ما بستم اوه باشه گورم داوه لیه بردن دکم باشه بیانی پیش با تو دا بستم کار چی باشت کرد ولی بیار بطید گورم استا باشه Thank you. زور زندوه دلنیام زندوه کشتی کمان لعنت سن کسی چین نسر او پل مرد را ولام تاوری بکن شتی چینامو لبه هیا لعقیده هاتودا تاوری دست بیچی بند و رگرکن بند